Take me up there from the ground. a long ball floor. Don't you hesitate, brand and bore. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them's all we sell floor. I just wanna touch you. Mm. Girl, them's all give them blow. It's time to have the flicker, lick a big delay. Inside London. Kiss Remix, updatat cu tot cu emisiunea de vineri acolo pe kissfm.ro/kkm. De asemenea, intrați pe site-ul kissfm.ro pentru foarte, foarte multe premii, concursuri, Kiss Cash, înscrieri Kiss Cash sau dacă vreți să ascultați Kiss FM live, aveți kissfm.ro/live. Continuăm mixul DJ Ang astăzi la butoane, Indiana Tech, ascultăm de la Mossano. După care avem Lovely Smile de la Residence DJs împreună cu Frisco. Și ne întâlnim și cu Nagoale, Get Up. O grămadă de piese bune mixate până la 10. Imediat luăm și de richisturile voastre la 0722 20 60 20. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. shining. I see my people running. We gonna smoke another bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. Music. Mitea din Sărățenia Lomița. Dedic toate melodiile pentru toți cei care mă cunosc și mai ales pentru frățiorul meu, Mădălin, și pentru mama mea. Vă pup pe toți! Hai să vedem, de la Dana pentru Șoseaua București, măgurele pentru iubitul meu. De la Dana după Șoseaua. S-a ascuns după Șoseaua, am înțeles? După Șoseaua București, măgurele pentru iubitul meu, Gabriel, cu mesajul te iubesc. Dar în ultimul rând, pentru toți chisămani, o seară plăcută! Mulțumim foarte mult pentru iubitul meu, Manuel Insulina. Vreau și o dedicație muzicală, muzicală și mesajul te iubesc enorm și te voi iubi mereu, semnează Ana. Adică dedicație cu muzicuță. Bună seara, vreau să dau și eu un dedichis pentru Ionut. Sper că nu mai ești supărat pe mine. Pup, Simona din Botoșani. Avem Rush Love de la Ryan și Radu. Imediat ne întâlnim cu o piesă din Cretacicul muzicii house, Jerry Ropero, Corazao. Și mai apoi cel mai recent single Impact și Moving Elements Today. Cu Impact ne întâlnim puțin mai încolo, undeva după 8:30. Ei vin cu ultima piesă dintre 6 și astăzi vin și cu tot cu băieții de la Moving Elements. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Thank you.

land, I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and a cloud of butterflies. I felt shivers down my spine. Moving Elements. Ziceam că puțin mai încolo îi avem invitați cu ultima piesă din campania 6-3. Cea de-a șasea piesă o lansează în premieră la noi în emisiune și desigur vin cu tot cu Moving Elements. A fost și Cristina de la Impact mai devreme. Vorbeam despre această ultima piesă. Spunea, băi, sincer, nu am auzit nici măcar o bucată din piesa asta. O să fie premieră și pentru mine din nou. Deci premieră pentru toate urechile care vor fi pe post în momentul acela la Kiss Kiss in the Mix. Gata, exact 20 de minute înainte de ora 8. Pauză și după pauză ne întoarcem cu delichisurile de pe Facebook. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. Stați așa. Până să ascultăm piesa, știi că v-am făcut un pic de teasing, până să ascultăm piesa, intrăm pe Facebook și citim câteva dedicații pe facebook.com/kissfmromania. Dacă am promis, oamenii de pe Facebook așteaptă să le citim dedicațiile. Asta o să facem și noi chiar acum. Uite, Cristi Nicu zice, salut Chisomaior, sunteți bestial, vreau și eu să dau un dedichis pentru toți Chisomaior de la CCS care lucrează la o anumită firmă. Așa. Bună, știu și eu un dedichis de la Adriana pentru Dumic, mesajul, băiatule, ce-mi faci tu mie, dar totuși te ador, mulțumesc și la mulți ani. Lucica, așa o cheamă. Ia o fată blondă cu o poză interesantă pe Facebook, vreau și eu dacă se poate, Connector și Chris Meyer, pentru scumpul meu iubit, vă pup și vă mulțumesc. Dar nu știu cum se numește el. Și încă unul, aș dori și eu un derichis, dacă se poate, de la Gudu pentru Alexa, Carocea, Frusi, Emma și Andrei Iordan. Pentru ei să fie. Avem Mr. Saxobit, după ca Liviu și Tara. Avem da, single Dream With You, versiunea Kiss Kiss in a Mix și Nătriș cu Sonia. Și Deep Central, My Beautiful One, varianta Sugar Daddy's Sweet Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix.

Kiss Kiss in the mix. I could always see the love inside your eyes. I always feel so beautiful held in your arms. Și deja ne gândim la weekend asta, pentru că la noi este weekend începând de luni. E weekend întotdeauna la noi, petreceri în fiecare zi. Avem super petreceri în acest weekend. Bine, începând de vineri, nu mai relaxăm și noi, gata cu petrecerile miercuri, cel puțin pentru moment. Avem așa, partidul Kiss FM, ediția 155, se învârte prin zona Clujului, Bistuța Cluj pe acolo. Vineri suntem în Club Park Blazing Gherla, iar sâmbătă, împreună cu DJ Jones și Aner, în Club After Eight din Cluj-Napoca, o să transmitem de acolo și o să fie mare, mare nebunie. Vineri DJ Ang și Aisa în Club versus Ploiești, iar sâmbătă în Orșova, un show în aer liber, și tot sâmbătă DJ Ang in the mix în Club Extreme Focșani. Ce o să-ți mai placă la Focșani? Aolea, ce fete sunt acolo! Ok, ne toacem câteva clipe cu încă două ore de mix. Cea mai bună muzică se ascultă de 7 ani la Kiss. Yo, let's go. Ora 8. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the mix. Gata, încă două ore de mix. Mai exact, încă 40 de minute de muzică neîntreruptă de reclame la Kiss Kiss in the Mix. Am început cu The Sound of Missing You. Imediat una, încă una din cretacicul muzică și house, Young Oliver și Chantel Bucovina, pe care Eminem și Rihanna vin cu Love the Way You Lie. But now this empty space fills me up and takes over me, and I can't escape it. It always keeps coming back, the sound of missing you. I hear

Yo, Kiss Kiss in the Mix. Gata, suntem în plin mix pentru această a doua oră de program de astăzi. A fost Dumbleland cu o super piesă, o piesă de mare succes în cluburile din țară. Dumbleland, Justify Sex. Cel puțin fetele când aud piesa asta, gata, s-au urcat pe mese, pe boxe, pe cuburi și așa mai departe. A trecut de prima oră de emisie și am uitat să vă spunem, oameni buni, avem concursul Kiss Cash 3500 de euro și noua Mazda 2. Mamă, un mega premiu, o sumă mare de bani și o mașină nou-nouță, noua Mazda 2. Toate sunt puse la bătaie în programul nostru, undeva până în ora 10 avem Kiss Cash-ul. Pregătiți-vă 0735 600 100 pentru înscrieri, SMS-uri cu tarif normal, cu numele și orașul din care asculti Kiss FM. De asemenea, puteți să vă înscrieți pe kissfm.ro. Bun, avem în tracklist Andra Dam, Cadillac, DJ Young și Asa Remix. Ne întâlnim și cu Selfish Love plus Mamacita, The Paris Brothers Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, yo, yo, bring it to party. I wanna see Gothic sound and Christian D. Alongside the lover man number one, Matteo. Mamacita, por favor. Basta, mama, lover man, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. It's a love. De acolo, că da, schis cheșul că începe meciul. Bine, bine, hai că-l dăm imediat. Te uiți la meci pe mute și asculti Kiss FM, e foarte simplu. Așa. Care este numărul pentru înscrieri? 0735-600-100, ne întreabă cineva. Ce pot zice cu voi? Nu mai pot învăța cu toate astea. Am foarte mult, dar da, voi înțelege, profi, mixurile voastre sunt pe primul loc. Foarte tare, mai puteți repeta, vă rog, numărul de la Kiss Cash. Aoleo, incredibil. Tocmai l-am repetat, 0735-600-100. Acolo trimiți SMS cu tarif normal în care să scrii numele și orașul din care asculti Kiss FM. Doar atât. Hai să vedem, vreau o dedicație specială de la Andrei pentru iubita lui Alina din Pitești, care acum este la muncă și ascultă Kiss Kiss în mix. Te iubesc, prințesă. S-o ținem tot așa. Mulțumim, okay, foarte mult. Vreau și eu un dedicat de la Gyungi pentru dragostea mea. Gyushi, da? Cu mesajul te iubesc și te tic melodia de la Dumbledore, Justify Sex. bună, doresc și eu o piesă frumoasă pentru Gravil din Bistrița, la mulți ani, multă sănătate din partea lui PC, tot din Bistrița, și dorim mașina de la Kiss Cash, semnează cineva cut. Nu știm cine, că s-a pierdut a doua bucată. Numai mașina. Dar uite, am și regușit când vine vorba de mașină. Da, bănuții, ce... Da, strică 3500 de euro, eu nu cred. Asta este potul momentului la Kiss Cash. 3500 de euro și noua Mazda 2. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Yo, come on! Hastide mahini sanu do tine chamka ari ari ari ari ari ari to be the boss. You see the way these people stay, I watch watching how I fling my hair. Bye. mix, Sofia, right here, right now, DJ Young Remix. E doar început de săptămână, dar avem un super weekend. Partidul Kiss FM, ediția 155, începe vineri în Club Park Place din Gherla cu Olix, Dan Fințescu, DJ Jones și Aner. Vineri, DJ Young și Aisa în Club Versus din Ploiești. Iar sâmbătă, Partidul Kiss FM transmite live din Club After Eight din Cluj, tot împreună cu prietenii noștri, DJ Jones și Aner. Și sâmbătă, DJ Young și Aisa în Orșova, un super show în aer liber și tot DJ Young, dar in the mix, singur, ca să zic așa, noaptea în Club Extreme Focșani. Bine, singur cu fetele, da? Pauză scurtă și după pauză, Impact și Moving Elements, ultima piesă care culmea se numește Radio. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix! He's Kiss in the mix! Back to the party! Back to the party, gata, avem în studioul Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, Impact și Moving Elements în formulă completă. Hello, hello! Hello! Adică 82 de oameni care au venit să prezinte ultima piesă din campania 6 în 3. Mai întâi, hello, Cristina! Hello, salutare! Hello, domnul Rareș! Da, hello! Și celălalt? Și Tudor, este Maier și Tudor. Maier, Rareș, Tudor. Ok, bun. Hai să vedem ce se întâmplă astăzi. Cum e finalul campaniei 6 în 20? Nu știu. Dar nimeni nu știe. Eu nici nu știu cum sună ultima piesă din campanie. Sunt foarte curioasă. Olic, și pentru noi. Olic spunea acum jumătate de oră, vine Cristina și o să asculte și urechile ei prima audiție. Da, așa e. Am înțeles. Cum a fost să faceți 6 piese în câte săptămâni? Păi nu știu, stai să calculăm. În 3 luni, ok. 3600 de secunde. Și că în câte luni? Nu știu. Exact. A fost destul de stresant la un moment dat, pentru că noi aveam niște piese pregătite și la un moment dat am făcut altă piesă și ne-a plăcut mai mult aia și am luat-o de la zero. Și iată, deci... Iată, așa a venit și ideea campaniei? Sau așa a fost începutul campaniei? Nu, să povestească cui a venit ideea, adică lui Maier. Adică eu. Ia zi, lui Maier. Așa, ce trebuia să zic eu, că nu am văzut campanie. Ok, foarte tare. Știi care, povestea e în felul următor. Proiectul ăsta a fost foarte îndrăznet, zic eu, pentru că noi nu am făcut niște piese comerciale, au fost niște piese făcute așa cum ne-au venit nouă, cu sâmțământ sau fără. Așa. Și cu toate astea ne bucurăm că am avut un sprijin din partea multor oameni din mass media și un feedback extraordinar de pozitiv. Și ne bucurăm că am reușit să țintim acolo unde vrem să țintim, respectiv să atragem atenția media că există și alt fel de piese decât pop. Da, vreau să adaug că cel mai mare sprijin l-am obținut chiar aici. Da, din partea voastră și vă mulțumim. Cu mare plăcere. V-ați ales în numai campaniei cu un single, Today, îl știm foarte bine, deja se difuzează în play. Da, poate că ăsta a fost feedback-ul cel mai bun în urma campaniei. Publicul a decis că prima piesă a campaniei 6 în 3, respectiv Today, merită să fie single, drept urmare a ajuns să fie single și la voi este super promovată și iar vă mulțumim. Ok, cu plăcere, hai să ascultăm ultima piesă din campania 6 în 3, Impact și Moving Elements, Radio se cheamă, după care revenim din nou cu voi cu ultimele detalii finale, da? Enjoy! din campania 6 în 3, cea mai recentă, ca să spunem așa. Adică piesa cu numărul 6. Cu 3 luni în urmă lansați o piesă frumoasă. Cu 3 luni în urmă lansați o piesă care mai apoi a devenit singurul vostru cel mai recent, Today. Yeah. Today. Astăzi ați venit cu varianta Azi ați venit cu varianta cu ID, Kiss Kiss Remix, o să ascultăm imediat. V-ați gândit cu clipul, ce faceți cu clipul pentru Today? Urmează să-l facem chiar în viitorul foarte apropiat. Credem noi că undeva în cel mult 3 săptămâni de zile va fi gata. Ah, bun, deci v-ați apucat de făcut scripturi. Da. Teoretic ne-am apucat, da. Mai vreau să spun ceva foarte important, pentru că este sărbătoare astăzi, pentru că o sărbătoresc și pe mama, îl sărbătoresc și pe Maier, pentru că îl cheamă și Gabriel. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Și le transmit și celor care ne ascultă și se numesc Gabriel, Gabriela, Mihai, Mihail, Mihaela, Miki, Michiduța, la mulți ani și să petreacă foarte frumos în seara asta. Noi avem de gând să mergem să facem lată. Încă de luni, așa, bravo! Să nu fim să foarte moving element. Mutăm elementele de colo. Ok, aveți nevoie doar de un impact și s-a terminat, da? Aveți nevoie de un impact ca să mutați elementele, am înțeles. Exact. Ce mai fac băieții de la Moving Elements? Că uite, cu impact ne-am tot întâlnit, dar voi mai greu pe la noi. Mai greu, da. Păi am muncit foarte mult la această campanie. Vă dați seama că pe lângă aceste piese au mai fost de făcut și de terminat și de realizat și de gândit și alte remixuri. Mult de muncă. Eu zic că ne-am descurcat. Da, pe lângă că am muncit foarte mult, mai nou umblăm și prin cluburi, am avut foarte, foarte, foarte multe evenimente. Sunt buni, vă zic eu. Spuneți de site-ul vostru unde află lumea de concerte, unde vă întâlniți, unde vă găsiți. La noi, movingelements.ro și la Impact, impactmusic.ro. Și de pe Impact Music, sau cred că de pe ambele site-uri, se găsesc piesele de descărcat, da, exact, deja, nu? Da, absolut gratuit. Toate piesele din campanie. Ok, chiar de tare, puteți dona ceva. Multă baftă mai departe, Moving Elements, multă baftă, mulțumim, Impact. Mulțumim, vă mulțumim și noi pentru susținere. Cu plăcere, succes cu toate piesele, succes și cu Today, pe care le ascultăm acum, din nou, acum în premieră, varianta Kiss Kiss in the Mix. Hai să bem șampanie. Fără alcool. CJ Young and Olex, in the mix. Alright. I was walking on this land, I was holding your hand and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and the flight of butterflies. I felt shivers down my spine. Yeah, yeah.

La butoane astăzi. Avem și concursul Kiss Cash, încă ne-ați scăpat de el, chiar dacă a început meciul, le trebuie să vă uitați la meci și să ascultați Kiss FM în același timp. Avem 3500 de euro, oameni buni, și noua Mazda 2. Pregătiți-vă, 0735 600 100, semestrul cu tarif normal, numele și orașul din care ascult Kiss FM. Avem Deep Central, Music Makes Me Free. Imediat vine și Delino cu Private Love. După care, dacă Cucio la tarde se-a puesto triste. Yo, cea mai bună muzică se ascultă de 7 ani la Kiss. Come on, yo, yo, everybody, yo, everybody, yo, come on, everybody. Enjoy. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Olix. Beside me up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining up until the morning.

Thank you. Kiss in the Mix, DJ Project, Regrete, varianta extended. Înainte am avut Dr. Cucio împreună cu Adonis Alvarez și Marta Bolanos la tarde de Apuesto Triste. Ai învățat ca în clasa întâia toată povestea, toată poezia. De ce, mă, nu? E, sunt două cuvinte. Da, le spui într-un sfert de oră. Avem Ina Sunny's Up imediat și Temptation Bonfire. Avem și dedicaturi de pe Facebook. Foarte, foarte multe dedicații pe Facebook. Nici vreau să mă gândesc. Ce avem pe facebook.com? Să știți, avem România, doamnelor și domnilor. Sunt foarte, foarte multe. Le dăm acum un reload, un refresh. Avem de la Oliver Simonescu niște poze cu făcute acum câteva minute cu Impact și Moving Elements. Le găsiți acolo. Amer, te quiero, te mucho, baby, scritul. Andreea Nargu zice, iuhu, la tarde se apuesto triste. Hey. E mare nebunie cu piesa asta, din ce în ce mai mare nebunia. Enac, Ionela, Irina, mulțumesc de cei mai tari. Vă invităm și pe voi să intrați pe Facebook-ul Kiss FM, așadar. Pentru frații mei din Ramsgate, care nu mai au bani să meargă la facultate, stau în casă și forjează Counter-Strike în fiecare zi, foarte tare. Păi dacă forjați Counter-Strike-ul, de unde Dumnezeu să vină banii? Să cadă pe balcon din cer? Ismail Daniel, la mulți ani, din celor care celebrează ziua și special vouă, de cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Să fiți, cum sunteți și acum, numai pe locul întâi. Mulțumim mult! Aș dori și eu un delichis pentru o fată din Timișoara care are numele de familie ca al meu, zice la Daru, Dragoș, Cătălin, ok? Și Enache Ionela, la mulți ani celor de astăzi, special iubitului meu, Gabriel. Îi dă și numărul de la mașină, nu cred? Deci fii atent, bravo, va 05 FBI, adică FBI, foarte... Continuăm mixul lui DJ Young din această seară. Ina vine chiar acum cu Sun Is Up, imediat Temptation. Și Robert Georgescu împreună cu Lara Beside You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Iată cum mai cântă Oh, okay. cu Lara Beside You. Avem Voltaj, mi-e dor de varianta DJ Young Remix imediat, dar SMS-uri de Kiss-uri 0722 20 60 20. De la Vlad pentru toți chisomanii, special pentru prietenii Telecomanda, fără număr sunteți și mai tari. Telecomanda, cred că-l cheamă pe unul. Salut Kiss, dedic toate piesele pentru băiețelul meu David de 3 anișori, vă pupă o mămică tânără care are timp și pentru voi. Am și o întrebare, o telecomandă? Două telecomens. Nu știu asta pe bune. Nu știu. Cam ceva? Prietenă, dar nu găsesc. Cam prietenă, dar nu găsesc. Trebuie să-i dăm la video să vadă pe acu. Nu știu. Da, mă, am văzut doar numai că mai țin minte cum e. La cât de primești pe mail. De la Tony pentru scumpeta lui la mulți ani. Să nu să te iubesc foarte, foarte mult. Ce mai avem? Hello, DJ Young și Olix. Cum te-ai simțit, DJ Young, în Club Azara din Arad vineri noaptea? Tu, Olix, la mulți ani pentru DJ Young, cu multă sănătate, bucurii. Fac creu că e Liviu din Arad. Păi, cât mai multe mixuri. Nu l-am văzut acolo. A fost una dintre cele mai tari petreceri ever la care DJ Young a mixat. Deci a fost super, super tare atmosfera. Să salutăm Liviu din Arad. Ce mai avem? Ce mai avem? Mihai Superar, vă spune că sunteți lângă voi la radio. Da, mă rog, și încă unul de la Mihaela pentru iubitul meu Bogdan din Modelul. Din Modelul, e o comună care se cheamă Modelul. Modelul? Da, din Modeling. Modelul. Te iubesc mult, îngerașul meu, și pentru Sabina, cea mai bună prietena mea. Te pup dulce și pentru voi, desigur, pup. Avem Voltaj, ziceam, DJ Young Remix. A venit și Mr. Boba, cu el vă întâlniți după ora 22. Nu uitați, 3500 de euro și noua Mazda 2 la Kiss Cash. Top. real, but I will find the truth. Maybe I'm crazy, but that's how I feel. Tell me, what can I do now? Love you, love you now. Love you the way that I do. I'm in love with you. Kiss Kiss in the Mix. Este timpul pentru Kiss Kiss in the Mix prezintă agenda de weekend. Cu alte cuvinte, lucrurile se întâmplă în felul următor. Vineri seara, partidul Kiss FM începe ediția cu numărul 155. Vineri suntem în Park Place, Gherla, Olexan Fințescu, împreună cu prietenii noștri DJ Jones și Ianer. Tot vineri! Pe cealaltă parte, DJ Young împreună cu Aisa în Club Versus din Ploiești, vineri seara. Iar sâmbătă, partidul Kiss FM se află în Club After Eight din Cluj-Napoca, tot împreună cu DJ Jones și Ianer și, desigur, colegul Dan Fințescu. Iar sâmbătă, DJ Young și Aisa în Orșova, un super show în aer liber și tot sâmbătă, dar noaptea, DJ Young in the Mix în Club Extreme din Focșani, desigur. Încă două super hituri momentan. Lady Gaga și apoi Trippin. Andrea Bolan, Trippin. DJ Young, Extreme Club Mix. It's driving me crazy, it makes me mad. Crezi că se numește Andreea Bălan, Trippin, DJ Young Remix. Avem un SMS special, important, venit pe prioritate aici. Pentru Mișu Borceanu, să trăiască de ziua lui de sfânt, de la o sfântă fică sa. Mersi, dă o beră la party. Asta nu mai trebuie să citim. Încă o dată, pe final de emisiune, la mulți ani tuturor Mihailor, Mihaelelor, Gabrielor, Gabrielor, Gabrielelor, Gabi, Găbița, Michi și așa mai departe. Să fiți sănătoși, bucuroși și să ascultați Kiss FM. Avem ce avem pe final, domnul Olix, o surpriză pentru cei care ne ascultă. 2, 3, 4, 5. La capăt, la 7 seara, la Kiss Kiss in the Mix, Olix își are revanșa mâine la butoane. Jean și Olix, mă pupă, seara excelentă, cea mai bună muzică. Se ascultă de 7 ani la Kiss.